Ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 marca, jest punktualnie 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Po dzisiejszym skazaniu Światłany Cichanouskiej rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina oświadczył, że Warszawa nie uznaje politycznych wyroków wydanych przez sądy będące pod kontrolą białoruskiego reżimu. Ekspert generał Roman Polko w Polskim Radiu 24 odniósł się do publikacji The Sun dotyczącej tajnych dokumentów FSB w sprawie rosyjskiej inwazji. W tym serwisie powiemy także o problemach z trasą łagiewnicką. Ta popularna wśród krakowskich kierowców droga przecieka w 40 miejscach. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiedział, że Polska nie uznaje politycznych wyroków wydanych przez sądy będące pod kontrolą białoruskiego reżimu. Dziś sąd w Mińsku skazał zaocznie działaczy opozycji Światłanę Cichanouską i Pawła Łatuszkę na 15 i 18 lat kolonii karnej. Łukasz Jasina mówi w TVP Info, że wyroki są osobistą zemstą Aleksandra Łukaszenki. Jest to wendetta wobec wrogów, a takim osobistym wrogiem jest Paweł Łatuszka, którego zdradził, zajmując kiedyś bardzo wysokie stanowiska w państwie białoruskim. Takim wrogiem jest Svitlana Cichanouska, która stała się symbolem oporu przeciwko nim. Państwo polskie rzecz jasna nie uznaje takich wyroków. Mam na myśli oczywiście polityczne nieuznawanie ich. Państwo polskie wspiera społeczeństwo obywatelskie białoruskie. Pan minister Zbigniew Rau i inni polscy politycy spotykają się i rozmawiają z panią Svitlaną Cichanouską i z Pawłem Łatuszką. Niestety takich strasznych rzeczy będzie być może przychodziło do nas z Białorusi więcej, ale nasz stosunek do nich, raz jeszcze powtórzę, jest jednoznaczny, negatywny. Światłana Cichanouska i Paweł Łatuszka zostali skazani w sprawie tzw. Rady Koordynacyjnej Białoruskiej Opozycji. Oskarżono ich o utworzenie ugrupowania ekstremistycznego i podsycanie nienawiści społecznej. Oboje przebywają za granicą. Były dowódca GROMu, generał Roman Polko, nie wyklucza, że Władimir Putin przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę był błędnie przekonany o potędze rosyjskiej armii. W ten sposób ekspert odniósł się do publikacji brytyjskiego dziennika The Sun, który powołując się na dokumenty Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji napisał, że wojna na Ukrainie nie przebiega zgodnie z planami Władimira Putina, które były oparte na nierzetelnych analizach. Jak dodał generał Roman Polko, do doniesień gazety trzeba jednak podchodzić ostrożnie. No gazeta taka sobie, jeżeli chodzi o wiarygodność. Zdecydowanie bardziej polecałbym książkę 2017 Wojna z Rosją generała Szirefa, który mówił o rzeczywistych zagrożeniach z kierunku rosyjskiego. Z drugiej strony nie wykluczam tego, że Putin i ta kremlowska władza żyła właśnie w takim odizolowaniu od rzeczywistości. Według The Sun prezydent Rosji miał oczekiwać, że wskutek napaści na Ukrainę dojdzie do rozpadu NATO, a on sam odbuduje mocarstwo ZSRR. Rosyjski prezydent według tych doniesień wierzył nie tylko w rozpad sojuszu, ale także w to, że kraje zachodnie będą błagać Rosję, by nie wyrządzała im krzywdy. W 40 miejscach przecieka krakowska trasa łagiewnicka. Droga poprowadzona głównie tunelami łączy południowe dzielnice miasta. Oddano do użytku w sierpniu zeszłego roku. Budowa kosztowała 1 mld zł. Już kilka tygodni po otwarciu trasy woda zaczęła przedzierać się do 3 tuneli, 2 samochodowych i tramwajowego. Zimą podczas dużego mrozu w tunelach tworzyły się sople, a na jezdni pojawiał się lód, tłumaczy Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka. Same przesiąki nie stanowią zagrożenia dla kierujących, ani dla tunelu. W okresie, kiedy następowało zamarzanie wody, tutaj mieliśmy bardzo niskie temperatury w okresie zimowym w tym roku, stosowaliśmy punktowe posypywanie solą na wierzchni dla uniknięcia ewentualnego poślizgu przez kierujących. Inwestycja ma kilkuletnią gwarancję. Wykonawca pod koniec marca ma rozpocząć prace naprawcze. Koszty wykonania tych napraw, tych uszczelni w całości spoczywają na wykonawcy prac. Tutaj to jest elementem, który nie podlega żadnej dyskusji. Wykonawca w żaden sposób się od tego nie uchyla, a jedynym ograniczeniem co do terminu ich wykonania są warunki pogodowe. Budowa trasy trwała 4 lata. Na koniec tego serwisu mamy propozycję dla miłośników historii i wiedzy. Ponad 44 tysiące wpisów dotyczących polskich zabytków można znaleźć na zainaugurowanym dziś portalu internetowym Dziedzictwo za granicą, Baza Poloników. Znajdują się tam informacje o polonikach oraz nagrobkach i cmentarzach polskich, także wojennych poza granicami Polski. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas prezentacji portalu podkreślił, że jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie. Portal od dawna oczekiwany, czyli dostęp do informacji i wiedzy dotyczących polskiego dziedzictwa za granicą. Najłatwiej jak to można zrobić, czyli poprzez internet. Portal tworzy Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, mówiła jego szefowa Dorota Janiszewska-Jakubiak. To nie jest coś, co jest dziełem skończonym. Bardzo szybko zacznie rosnąć liczba wprowadzanych danych. Twórcy portalu zachęcają wszystkich do współpracy, przesyłania informacji, fotografii i artykułów dotyczących polskiej spuścizny kulturowej poza granicami Polski. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno, będzie padał śnieg, w wielu miejscach pada, zrobiło się biało, więc na drogach, na chodnikach może być ślisko, tym bardziej, że nocą od minus 6 stopni na wybrzeżu do minus 1 w Małopolsce. Najwięcej opadów na Mazowszu oraz na Podlasiu. Jutro pochmurno, możliwe rozpogodzenie na wschodzie, w centrum i na południu, choć w górach może sypać śnieg. A w pozostałych regionach w ciągu dnia z zachodu na wschód będzie przemieszczać się strefa opadów śniegu przechodząca w deszcz i deszcz ze śniegiem. Sporo opadów jutro na Warmii oraz w Sudetach. Około 5 cm śniegu. No i mocniej powieje w centrum, nad morzem, w Tatrach, szczególnie w górach, nawet do 100 km na godzinę. No i tam też miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro na termometrach od 1 stopnia na Pomorzu do 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej przed 18 mówiliśmy o kiepskiej jakości posiłków serwowanych w szpitalach, stołówkach szkolnych, w przedszkolach. Mam w domu taką sytuację, że synowa pracuje jako kucharka w szkole podstawowej. Synowa w czasie tam posiłku wyszła na falę i nagle zaczęły się oklaski. Okazało się, że dzieci bardzo doceniają to, co jedzą i jak jedzą. No nie wychodzi już więcej na salę, robią cały czas swoje. No w każdym razie to miłe, nie, że ktoś tam potrafi docenić. W szczególności dzieci, które są takie w sytuacjach jak jedzenie, tego, co to niekoniecznie. No więc właśnie, tak nie bardzo. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie, jak państwo słyszą, 2 dwójki i 7 trójek. Prawie 7 minut po godzinie 18:00 The Black Keys, a już za chwilę trójkowy komentarz dnia. You. No i już 10 minut po godzinie 18, czas na naszą popołudniową rozmowę. Magdalena Trochomilecka i nasz gość. Zaczynamy. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór Państwu, a gościem trójkowego komentarza dnia jest poseł Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, witam panią redaktor, witam państwa. Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach. To taki tytuł konferencji, w której brał dzisiaj udział i wystąpił premier Mateusz Morawiecki, podkreślając, że w momencie przejmowania rządów finanse publiczne były w stanie raczej dramatycznym. Do tego doszła nam pandemia, agresja rosyjska na Ukrainę. Jak pan ocenia tę sytuację, jak udało się doprowadzić do tego, że jesteśmy naprawdę w dobrym momencie po sytuacjach całkowicie kryzysowych? Rzeczywiście jest tak, szanowni państwo, że dzisiejsza konferencja premiera, myślę, że przejdzie do historii. A z mojego punktu widzenia na pewno, jako człowieka, który zajmuje się finansami w polskim parlamencie, premier na dzisiejszej konferencji pokazał liczby, wytłumaczył również te liczby, oddające istotę 8 lat rządzenia Platformy Obywatelskiej i PSL-u oraz prawie 8 lat już rządzenia Prawa i Sprawiedliwości. To bardzo dobrze, bo mamy podobny okres, który ośmioletni, który gdzieś możemy sobie śmiało porównywać. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście państwo polskie po 8 latach, kiedy oddawała Platforma rządy, było w skrajnym wyczerpaniu, tak bym to mógł określić, używając normalnego języka. Dzisiaj państwo polskie, a przede wszystkim finanse publiczne, pokazują dobrze naoliwioną maszynę. I to jest moim zdaniem chyba największe osiągnięcie w ogóle rządów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli mówimy o podniesieniu sprawności zarządzania państwem. Ja jako polityk patrzę przez pryzmat przede wszystkim jakości zarządzania państwem, bo państwo przypomina troszeczkę potężną firmę. Jeżeli w niej jest ktoś mądry, ktoś dobry, ktoś dobrze gospodarzy, ktoś dobrze pracuje, poparte to jest wiedzą, doświadczeniem i umiejętnością, pracowitością, przynosi to pozytywne skutki. Jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie specjalnie garną się do pracy, a przy tym jeszcze nie posiadają ku temu stosownych kompetencji, najczęściej te firmy upadają. I to jest z państwami. Bo zwróćcie państwo uwagę, my często się zastanawiamy, dlaczego jedni są bogaci, a inne państwa są zdecydowanie biedniejsze. I często bywa tak, że te biedne państwa mają dużo większe potencjały, choćby ludzkie, często mają też wielkie potencjały choćby dóbr naturalnych, a jednak te państwa są państwami biednymi, słabo zarządzanymi. I my dzisiaj wyszliśmy z takiej pułapki. Po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości mamy bardzo dobre wpływy podatkowe. Panie pośle, mamy to pytanie, gdzie był ten punkt zwrotny, bo no takie pytanie retoryczne, gdzie były te pieniądze w czasach rządów PO? Pytanie, które zresztą pada i zadawane jest dosyć głośno. Podjęto decyzje określone, które spowodowały, że wszystko się odwróciło, prawda? Podjęto decyzje polityczne, ale oparte o wiedzę, pani redaktor. Wiedzę w zakresie finansów. My wiedzieliśmy bardzo dobrze, że za rządów Platformy Obywatelskiej polskie finanse były drenowane, żeby nie powiedzieć wprost okradane, z dziesiątków miliardów złotych co roku. To było widać jak na dłoni, bo przypomnę pewne statystyki. Za rządów Platformy choćby luka VAT-owska wynosiła ponad 24%, a dzisiaj ona wynosi 4%. Rządy Platformy oddawały nam władzę wtedy, kiedy byliśmy drugim państwem od końca. Czyli tak na dobrą sprawę w Polsce najwięcej się kradło z VAT-u. Dzisiaj jesteśmy drugim państwem, ale proszę państwa, od początku. Więc to pokazuje absolutną zmianę w tym, w jaki sposób dzisiaj to wygląda i jak to wyglądało. Jeżeli odwrócona tabela. Na to, że dzisiaj... Tak, proszę bardzo, proszę skończyć. Jeżeli popatrzymy na to, że te dziesiątki, a tak w konsekwencji tak naprawdę myślę, że w tym roku przekroczymy około 100 miliardów złotych tej różnicy pomiędzy tym, co było w tamtym czasie kradzione, a tym, co dzisiaj wpływa ekstra do budżetu państwa, to szanowni państwo, możemy zobaczyć skalę niewyobrażalnego złodziejstwa na państwie polskim. Z tego tego zresztą nasze szczęście też polega, że udało się we właściwym czasie naprawić te finanse publiczne i w momencie, kiedy już dotknęliśmy problemu, a to z pandemią, a to z wojną, byliśmy już państwem, które się odbiło od tego dna. Dlatego też te wszystkie projekty, zarówno wsparcia polskiego biznesu, bo przypomnę, ponad 200 miliardów zostało wpompowanych do polskiego biznesu. Nikt, pani redaktor, szanowni państwo, w historii naszego kraju nie pomógł tak dużo polskiemu biznesowi jak Prawo i Sprawiedliwość. To może zabrzmieć troszeczkę nawet dziwnie, bo często mówi się, że to Platforma dbała o polskich przedsiębiorców. Nic bardziej błędnego. Platforma podnosiła wszelkiego rodzaju składki, wszelkiego rodzaju podatki i obciążenia dla biznesu i pozwalała, żeby te pieniądze, które były ciężko przez polski biznes wypracowane, polską gospodarkę, były wyprowadzane poza Polskę. Jeśli pan poseł pozwoli, ja weszłam w słowo, ponieważ mówił pan o tej tabeli, że zmieniliśmy, że tak powiem, miejsce, jeżeli chodzi o VAT, prawda, i uszczelnienie VAT-u i zmieniliśmy także miejsce, jeśli chodzi o rynek bezrobocia, co jest szalenie ważne. W przypadku PIT-u oczywiście i CIT-u jest podobnie, ale także wreszcie rozwiązana została sprawa przecież bezrobocia. Premier Morawiecki określił dzisiaj 25 lat trzeciej RP jako upiora. Dosłownie to bezrobocie w tamtym okresie sięgało prawie 14,5%. No mamy diametralnie inną sytuację i jesteśmy także na drugim miejscu. Tym dokładnie. Jesteśmy, pani redaktor, ale w przypadku bezrobocia myślę, że ta sytuacja jest jeszcze lepsza, bo jeżeli popatrzymy, jesteśmy drugim państwem pod względem realnego wzrostu gospodarczego w Europie, wśród dużych gospodarek pierwszym, ale dokładnie jest tak samo z bezrobociem. Za rządów Platformy bezrobocie wynosiło prawie, słusznie pani powiedziała, prawie 14,5%. 14,4 dokładnie, w porywach. 14,4, dzisiaj to jest około 5%. Więc bezrobocie spadło de facto do poziomu 33% tego, co było za Platformy Obywatelskiej, do poziomu 35%. Więc zobaczmy państwo, z jednej strony mamy dużo mniejsze bezrobocie, ale duża większość z nas płaci też podatki. To, co dla ekonomistów jest bardzo proste do zrozumienia, a Platforma nie chciała tego rozumieć, my zwiększyliśmy zdecydowanie bazę podatkową. Płacimy w mniej podatków, mamy większe zwolnienia podatkowe, wyższe progi choćby dla płacenia podatków. Mamy jeden z najniższych CIT-ów w Europie, bo przypomnę 9%. A z drugiej strony mamy potężne wpływy podatkowe. Doprowadziliśmy do uszczelnienia tego systemu i do sytuacji, w której jeżeli większość, zdecydowana większość z nas pracujących będzie płaciła podatki, wtedy też będziemy, szanowni państwo, mogli płacić mniejsze podatki. Bo baza podatkowa będzie zdecydowanie większa. To, co jest istotą tego całego systemu i tej całej zmiany, do którego doprowadziła, też trzeba to bardzo jasno powiedzieć, polska cała służba skarbowa i finansowa. Pierwszy raz możemy śmiało też powiedzieć, proszę państwa, że polska administracja, szeroko pojęta administracja finansowa, zaprzeczyła myśleniu o polskiej administracji jako słabej administracji. Okazuje się, że polska administracja finansowa, skarbowa, celno-skarbowa, celna spowodowała to, że jest dzisiaj jednym z najlepiej odbieranych administracji w Europie i od właśnie polskiej administracji. Ale istotne jest też to, co dzieje się, panie pośle, u nas, bo chcę zapytać pana jeszcze o deficyt i pana komentarz do deficytu budżetowego w 2022 roku. 12,4 miliarda złotych, a mówiło się, że być może będzie to dużo więcej, 30 miliardów. To jest też znakomity punkt wyjścia do startu i dobra perspektywa. Znakomity punkt wyjścia, ale też trzeba pamiętać, że 2022 rok w ogóle był zdecydowanie lepszym rokiem pełen dla programów wsparcia, jak poza wszystkim. Bardzo kosztowny. Zakładaliśmy dla gorzej, wyszło nam lepiej. Będziemy się mierzyć bez wątpienia z jeszcze trudniejszym 2000 rokiem, dlatego też, szanowni państwo, i to jest prośba do po prostu radiosłuchaczy, nie możemy oddać dyletantom sterów naszego państwa. Nie możemy oddać ludziom, którzy hodowali nam bezrobocie na poziomie 15%. Zabrali Polakom pieniądze z OFE po to, żeby polskie państwo nie zbankrutowało. Te wszystkie dane i te wszystkie liczby podane dzisiaj podczas konferencji mówią same za siebie. Bardzo dziękuję panu za komentarz i za rozmowę. Poseł Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Magdalena Drochomirecka. Audycja popołudniowa, 20 minut po 18. Jest z tymi posiłkami serwowanymi w szpitalach, w stołówkach szkolnych czy przedszkolnych. 2 dwójki i 7 trójek.

reklamy. Za chwilę wiadomości w skrócie o 18.30, ale wcześniej najważniejsze informacje dla kierowców. Radio Navigator. A temat dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Rozpocznę od drogi wojewódzkiej numer 527 między Morągiem a Łuktą. Tam są spowolnienia i korki na całym odcinku. Droga krajowa numer 28, odcinek Sanok-Przemyśl. W Starej Birczy na 314 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Droga numer 28 została zablokowana. Trasa numer 20, odcinek Chociwel-Stargard w Dzwonowie na 18 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Policja w miejscu zdarzenia kieruje ruchem. Trasa A18 od Krzyżowej po Iłową, spowolnienia i korki. Krajowa 11, odcinek Pleszew-Ostrów Wielkopolski w Sobótce na 385 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych. W tym zderzeniu jedna osoba została ranna, a 11 została zablokowana. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego ostrożności. Radio Nawigator Trójki. O 18.30 czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda przybył po południu czasu polskiego z Kataru do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Abu Zabi to drugi przystanek głowy państwa w podróży na Bliski Wschód. We wtorek w Abu Zabi polski przywódca spotka się z prezydentem tego kraju. Jak zapowiedział Andrzej Duda, jednym z tematów rozmów będzie współpraca w dziedzinie energii, zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej. W Warszawie ogłoszono dziś trzy kolejne osoby, które zostaną uhonorowane tytułem Sprawiedliwych, a drzewa z ich nazwiskami zostaną zasadzone w stołecznym ogrodzie Sprawiedliwych. To brytyjski dziennikarz Gareth Jones, który jako pierwszy w zachodniej prasie w latach 30. poprzedniego wieku opisał wielki głód na Ukrainie. Kolejnym wyróżnionym jest Siergiej Adamowicz Kowaliow, rosyjski obrońca praw człowieka oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Memoriał. Ostatnią z uhonorowanych w tym roku osób jest Alfreda Markowska, polska Romka, która w trakcie II wojny światowej ratowała dzieci. Ceremonia zasadzenia trzech nowych drzew w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych odbędzie się we wrześniu. O 10:00 zaczął się nabór wniosków w czwartej odsłonie programu zakładającego dofinansowanie wycieczek szkolnych. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski wyjaśnił w Polskim Radiu 24, że przez pierwsze dwa tygodnie naboru wnioski będą mogły składać szkoły, które do tej pory nie brały udziału w programie. Tak, aby one także mogły wysłać swoich uczniów na wycieczki, czy to w najbliższe okolice w swoim województwie, bo praktycznie w każdym województwie są takie miejsca polecane do odwiedzenia, czy na jakieś dalsze kilkudniowe wycieczce gdzieś w Polsce. Na dofinansowanie do wycieczek resort edukacji przeznaczy 50 milionów złotych. A więcej informacji w Trójce o godzinie 19. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami na wschodzie, w centrum i na południu, choć w górach może sypać śnieg. Poza tym w ciągu dnia z zachodu na wschód będzie przesuwać się strefa opadów śniegu. W ciągu dnia także deszczu i deszczu ze śniegiem. Najwięcej opadów na Warmii i w Sudetach dopada około 5 cm śniegu. No i silniej powieje też wiatr południowy i południowo-zachodni, w centrum kraju do 55, w Tatrach do 80, w Sudetach do 100 km na godzinę. I tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W ciągu dnia temperatura dodatnia od 1 stopnia na Pomorzu do 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. To jutro w dzień, ale też uważajmy teraz wieczorem, nocą, bo nocą od minus 6 na wybrzeżu do minus 1 w Małopolsce, zatem na drogach, na chodnikach może być ślisko. W audycji popołudniowej dziś mówiliśmy o kiepskiej jakości posiłków serwowanych zarówno w szpitalach, w stołówkach szkolnych i w przedszkolach, ale zdaje się, że są dobre przykłady. I to napawa optymizmem. 2 dwójki i 7 trójek. Właściwe odżywianie to jest 100% zadowolenia mojego jako pacjentki przez kilkanaście lat, gdzie tam się już leczę, i żywienie się nigdy nie zmieniło, zawsze było wspaniałe i świeże, i ciepłe, i przygotowywane przez kuchnię szpitalną, bo wiem o tym, bo tak jak mówię, jestem tam stałą pacjentką. Potrójnie. Zdrowia życzymy. Za 26 minut 19 i już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia. Nie wchodzę ci w drogę, omijam cię łukiem szerokim, a jednak mnie gonisz. Po co to robisz? Niby ta sama twarz, co i moja, a jednak obca gapi się na mnie. I tak bez końca. Co ci zrobi? Czym sobie zasłużyłam na ten wzrok? Lustro chyba mi odbija. Czy to moja wina? Lustrzane odbicie, jak podwójnie widzę, a Bryska w audycji popołudniowej za 23 minuty 19, a więc już teraz. Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Przed mikrofonem Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Od tego roku na rzecz organizacji pożytku publicznego można przekazać nie 1,5% podatku dochodowego. W usłudze Twój PIT system automatycznie zaproponuje tę samą organizację, którą wsparliśmy w roku ubiegłym, mówi Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Podatnik, który korzystał z tej możliwości w ubiegłym roku i chce złożyć zeznanie podatkowe za 2022 rok usłudze Twój EPIT, będzie miał wstawione w zeznaniu podatkowym numer KRS organizacji, którą ostatnio wspierał. Organizację tą można zmienić. Warunkiem przekazania środków dla OPP jest uregulowanie zobowiązań podatkowych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania. Z powodu wysokich cen żywności wielu Węgrów robi zakupy w Austrii. Jeden z węgierskich ekonomistów w mediach społecznościowych napisał, że tańsze są tam ser, piwo, kawa i środki czystości. W styczniu inflacja na Węgrzech wyniosła ponad 25% i była najwyższa w Unii Europejskiej. Pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie na plusie. Indeks największych spółek zyskał ponad 1,7%. Dolar kosztuje 4,38 zł, euro 4,68, frank szwajcarski 4,71, a kurs funta brytyjskiego to 5,28 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś u Państwa odbył się okrągły stół poświęcony zagadnieniom demograficznym, ale nie od dziś wiadomo, że trendy demograficzne nie sprzyjają naszej gospodarce. Polacy się starzeją. Jeszcze niedawno 3 osoby pracujące zapewniały świadczenie jednej osobie na emeryturze bądź rencie, a w ciągu 3 dekad dojdziemy do tego, że ta relacja będzie wynosić 1:1. I na początku, co to oznacza dla naszych finansów publicznych? Oznacza to bardzo istotny wzrost kosztów zapewnienia wszelkich świadczeń związanych z zabezpieczeniem potrzeb starzejącej się ludności, czyli wszystkim emerytur i opieki zdrowotnej. Jak wynika z prognoz organizacji OECD, w perspektywie do 2050 roku, czyli w zasadzie 3 dekady od tego momentu, poziom długu publicznego, jeśli nie będziemy w żaden sposób przeciwdziałać tym trendom, ani też rekompensować tych rosnących kosztów wyższymi podatkami lub cięciami budżetowymi w niektórych obszarach, to dług publiczny Polski wzrośnie z obecnych mniej więcej 55% PKB do poziomu 138% PKB. Czyli oznacza to, że grozi nam poważny kryzys zadłużeniowy, związany właśnie z starzeniem się społeczeństwa, który będzie miał szerokie przełożenie na całą gospodarkę, ponieważ przy tak wysokim poziomie długu publicznego, stabilne funkcjonowanie gospodarki, wszelkich elementów, takich jak rynek pracy, byłoby zdecydowanie utrudnione. Co zatem należałoby zrobić? Jakie są Państwa rekomendacje po tej dzisiejszej dyskusji? Przede wszystkim należy skupić się na działaniach, które mają charakter wszechstronny, które nie ograniczają się wyłącznie do oddziaływania na rzecz tego, aby rodziło się więcej dzieci, aby pomóc wskaźnik dzietności, ponieważ niestety, ale przestrzeń do osiągnięcia radykalnej poprawy w tym obszarze jest bardzo ograniczona, ponieważ pokolenie wyżu demograficznego lat 80. osiąga już wiek 40 albo więcej lat. To jest niestety już wiek, kiedy ta liczba urodzeń jest znacznie mniejsza, ten potencjał rozrodczy jest mniejszy, a w konsekwencji, nawet gdyby podniósł się skali dzietności, to z uwagi na strukturę wiekową naszego społeczeństwa i tak liczba urodzeń będzie maleć. Dlatego też wszelkie działania prodemograficzne należy również wspierać działaniami z zakresu polityki imigracyjnej, czyli sprawiania, aby Polska była przyjaźniejszym krajem do mieszkania, do życia i do pracy dla obcokrajowców, jak również zachęty dla osób starszych, dla osób, które są bliskie osiągnięcia wieku emerytalnego albo przekroczyły, by były duże i aktywne zawodowo. Tylko w ten sposób zmienimy te proporcje liczby pracujących do świadczeniobiorców w ramach takich granic, które faktycznie nie będą oddziaływały bardzo istotnie na sytuację naszego systemu społecznych czy finansów publicznych. Tak więc polityka prorodzinna jak najbardziej jest potrzebna i tutaj pewne zmiany są konieczne. Przede wszystkim zapewnienie dostępu do opieki żłobkowej, gdzie wciąż dostęp do żłobków ma około 13% dzieci w Polsce. To jest zbyt mało, aby matki mogły realizować swoją aktywność zawodową w takim zakresie, w jakim by chciały. A niestety to jest bariera, jakby konieczność wyboru między życiem rodzinnym, posiadaniem dzieci, a życiem zawodowym jest tym czynnikiem, który właśnie ogranicza dzietność, czasami powoduje rezygnację z decyzji prokreacyjnych albo ich odkładanie w przyszłość, co czasami powoduje, że w praktyce i tak nie mogą być zrealizowane. Więc w tym kontekście właśnie opieka instytucjonalna dziećmi, a z drugiej strony reformy rynku pracy. A więc takie działania, które sprawiają, że funkcjonowanie rodzicom na rynku pracy jest łatwiejsze, czyli dostęp do bardziej elastycznych form zatrudnienia, takich, które na przykład umożliwiają pracę w niepełnym wymiarze godzinowym, czy na przykład pracę w bardziej częściej stosowaną pracę zdalną. Wszelkie te działania, które ułatwiają tu trudną sztukę godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi, jest z pewnością tym działaniem, które właśnie pomaga osiągnąć te pozytywne efekty. No, takie formy zatrudnienia są oczywiście ważne dla rodziców, dla kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka, ale też te formy pracy pomogą właśnie osobom już starszym, seniorom, żeby zostać dłużej aktywnym chyba. Tak, jeśli chodzi o działania adresowane do seniorów, to przede wszystkim należy wdrażać wszelkie rozwiązania, które ułatwiają przekwalifikowanie zawodowe, które odchodzą od modelu, że wykonujemy jeden zawód przez całe nasze życie, a w sytuacji, kiedy nasze już pewne zdrowie tak nie pozwala na to, żeby wykonywać pracę, która jest obciążająca fizycznie, by całkowicie rezygnować z aktywności zawodowej. Bo jako społeczeństwo nie możemy sobie już na to pozwolić, by wysyłanie takiej osoby na emeryturę było jedynym rozwiązaniem problemu. Zamiast tego należy poszukiwać właśnie rozwiązań, które umożliwią pozostawanie tym osobom na rynku pracy jak najdłużej. Więc rzeczywiście wszelkie rozwiązania właśnie też takie bardziej elastyczne, takie, które pozwalają na takie łagodne przychodzenie na emeryturę. Nie w sytuacjach, w której pracujemy w pełnym wymiarze czasu pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego, a później nagle przychodzimy na emeryturę i w ogóle nie pracujemy, tylko aby tą aktywność realizować w sposób bardziej elastyczny w ramach takiego łagodniejszego przejścia z życia zawodowego do bierności zawodowej jako emeryt, co stwarzałoby istotne korzyści w tym zakresie. No i oczywiście z całą pewnością również inwestycje w opiekę zdrowotną, to abyśmy jak najdłużej żyli w zdrowiu. To jest kluczowe, dlatego byśmy mogli dłużej pracować. Z pewnością, no i ta wspomniana przez pana polityka migracyjna, bo w ubiegłym roku 5% wszystkich urodzeń to były dzieci bez polskiego obywatelstwa. W ciągu najbliższych 5 lat ten wskaźnik wzrośnie pewnie do 10%. Są to głównie Ukraińcy, to znaczy Ukrainki, które rodzą w Polsce dzieci. Tak, imigracja to jest ten czynnik, który pozwoli nam zwiększyć liczbę pracujących tu i teraz, w krótkiej perspektywie czasowej. ponieważ jeśli polityka prorodzinna przyniesie efekty, to spowoduje wzrost urodzeń, które przełożą się na większą liczbę pracujących dopiero w perspektywie 20-25 lat, licząc od tej chwili. A więc to powoduje, że aby łagodzić te problemy, z którymi będziemy mierzyć się już w perspektywie najbliższych kilku lat, co wynika choćby z prognoz ZUS-u, które wskazują na to, że te efekty związane ze starzeniem się społeczeństwa i jego wpływem na system emerytalny będą odczuwalne już w tej dekadzie w istotnym wymiarze, no powoduje, że potrzebujemy także takich działań, które przyniosą efekt szybciej niż tylko te działania, które spowodowałyby wzrost liczby urodzeń w perspektywie najbliższych kilku lat. I dlatego właśnie migracja jest takim czynnikiem, który pomaga właśnie tego rodzaju efekt osiągnąć. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Przypomnę, że było to... Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Audycja popołudniowa za 13 minut 19. Ach, jeszcze panu się przypomniało. Słyszałem, że dzisiaj jest dzień redystrybucji. W związku z czym mam pytanie, kiedy był dzień dystrybucji? Bo logika nakazuje domniemywać, że dzień dystrybucji był przed dniem redystrybucji, bo trudno coś redystrybuować, zanim coś dystrybuujemy. No chyba, że się mylę. Tak, nie, oczywiście tak. Ja to sobie muszę przemyśleć. Audycji popołudniowej dziś między innymi od kuchni o kuchni, między innymi placówek szpitalnych. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę pana, miałem przyjemność być pacjentem wielospecjalistycznego szpitala numer 4 w Gliwicach i bardzo miło byłem zaskoczony serwowanymi tam posiłkami. Zawsze wydawało mi się, że to będzie mała kostka margaryny i kromka chleba, a nieprawda. Chlebka można było sobie dobrać, ile kto sobie życzył. Ale była wina w dwóch rodzajach, były ogóreczki, były pomidorki, zawsze był biały serek. obiad był dwudaniowy, codziennie był mięsny, byłem 4 dni. No, ja byłem mega zaskoczony, był podwieczorek, a kolacja wyglądała tak samo jak śniadanie. Można było też na śniadanie dostać zupę mleczną. Także no, wybór, proszę państwa. O, ho, ho, naprawdę, bardzo dziękuję. A więc są przykłady godne naśladowania. Tak bym tylko delikatnie podpowiedział. Na 9 minut przed 19. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze jeden temat w dzisiejszej audycji. Budowa lotniska Warszawa-Radom na finiszu. Kilka dni temu decyzją prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lotnictwo Warszawa-Radom otrzymało certyfikat lotniska użytku publicznego wydany na bazie przepisów europejskich i to na czas nieokreślony. A co to oznacza w praktyce? Z portu lotniczego w Radomiu już niedługo będzie można polecieć w świat. A nasz reporter Michał Kowarski postanowił dokładnie przyjrzeć się temu lotnisku. Na razie jeszcze nie z lotu ptaka. Tak radomska orkiestra Granda zagrała na płycie lotniska Warszawa-Radom z okazji Dnia Muzyki. Muzycy utworzyli szyk samolotu, a dyrektor portu lotniczego wcielił się w rolę pilota naziemnego, który wskazywał drogę muzycznemu samolotowi. W majówkę mają z lotniska odlecieć pierwsze samoloty. Gdzie? Na to pytanie na antenie TVP3 odpowiadał Grzegorz Tuszyński, dyrektor portu. Na pewno będą to w dużej mierze kierunki wakacyjne, loty czarterowe, na tym przede wszystkim lotnisko chce się skupić. No i oczywiście tanie linie lotnicze, kierunki migracyjne, jeżeli chodzi o przepływ Polaków, Wielka Brytania chociażby będzie wiodła na pewno tym. Takie prognozy padały w 2021 roku. Jak jest teraz? W tej chwili mam mieć raptem 3 kierunki. Paryż, Kopenhaga, Rzym. Bartosz Głowacki, redaktor naczelny magazynu Skrzydlata Polska. Dyskusyjne jest samo usytuowanie lotniska w Radomiu, jeżeli w okolicy, w odległości 150 km, może 200, jeżeli weźmiemy pod uwagę nawet Kraków, mamy Modlin, Łódź, podlubelski Świdnik, 2 duże lotniska, Katowice, Kraków. Więc wątpliwe, żeby na przykład pasażerowie z aglomeracji katowicko-krakowskiej rzucili się gwałtownie do Radomia. Na przykład dla kogoś z Warszawy, z południa Warszawy, Radom będzie dosyć ciekawą alternatywą. Będą w miarę tanie parkingi, będą w miarę tanie loty, więc dlaczego nie? Lotnisko w Radomiu w latach 2014-16 było na czarterowej mapie Polski, bez większych sukcesów. Jednak jak zapewnia prezydent Radomia, Radosław Witkowski, teraz sytuacja jest kompletnie inna. To pierwsze lotnisko to lotnisko samorządowe. Ten projekt okazał się niedoszacowany. Nie było odpowiedniego zaplecza, przede wszystkim finansowego, żeby prowadzić ten port. Dziś mamy poważnego operatora, jakim jest PPL. To właśnie PPL będzie zarządzał portem lotniczym w Radomiu. Siatka połączeń będzie atrakcyjna. Ilości pasażerów na radomskim lotnisku w okolicach wartości 3 milionów jest w ciągu kilku lat absolutnie do osiągnięcia. 10 tysięcy dziennie. Pi razy drzwi. No to jest 50 samolotów. To nie jest mało. Bardzo ciężko będzie znaleźć odpowiednią liczbę przewoźników. Czyli już mówimy w tej chwili o jakichś 5-6 liniach, które powinny stamtąd latać, żeby te 3 miliony pasażerów zapewnić. Na razie mamy jedną. I też zobaczymy, jak będzie z obłożeniem na pokładach samolotów lotu. Otwarcie lotniska w Radomiu otworzyło dyskusję, czy potencjalnie Okęcie może zostać w perspektywie kilkunastu lat zamknięte, by w tym miejscu powstało na przykład osiedle mieszkaniowe. Do czasu powstania centralnego portu komunikacyjnego takie rozważania nie mają sensu, ponieważ Okęcie obsługuje rocznie około 20 milionów pasażerów. Do tego Okęcie ma asa w rękawie. Lotnisko Chopina też jest lotniskiem w pewnym sensie wojskowym. Tam się mieści pierwsza baza transportowa sił powietrznych, która służy do przewozów VIP-ów. Jaka odległość dzieli Okęcie od Sejmu, od kancelarii prezydenta, od kancelarii premiera? To też jest kilkanaście kilometrów, więc dla kolumny pojazdów uprzywilejowanych to jest bardzo krótki czas, żeby dostać się tam. Abstrahując od rozważań, czy Okęcie zostanie kiedyś zamknięte, lotnisko w Radomiu jest ogromną szansą dla miasta. Pozostaje trzymać kciuki, by było jak najwięcej pozytywnych powodów, by orkiestry grały na lotnisku w Radomiu jak najczęściej. Nie na pasie, a w terminalu, umilając czas licznym podróżującym. A z pewnością do tego tematu, rzecz jasna, jeszcze będziemy powracać. No a my w audycji popołudniowej. O, kochany panie, ja panu nie przeszkadzałem, naprawdę. Lecimy dalej. Za 5 minut będzie 19. Brian Ferry.